आयुर्वेद के ग्रंथों में एलादी गुटिका के नाम से एक फार्मूला मिलता है। इस फार्मूले का प्रयोग देश के पारंपरिक चिकित्सक भी करते हैं। देश के अलग अलग भागों के पारंपरिक चिकित्सक इस फार्मूले को अलग अलग नामों से जानते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है कि छोटी इलायची के बीज, तेजपात, दालचीनी, मुनक्का, पिपरी, ये दो दो तोले लें और मिश्री, मोरेठी, खजूर, दाख, मुनक्का, ये चार चार तोले लेकर सबका बारीक चून कर शहद डालकर एक एक तोले की गोली बनाएं। फिर शरीर का बल देकर आधी या एक एक गोली रोज खाएं तो खांसी, श्वास, ज्वर, हिचकी, वमन, मूर्छा, मद भ्रम, रुधिर थूकना, तृषा, पसली का दर्द, अरुचि, राजरोग, प्लीहा, आमवात, स्वरभेद, क्षय, इतने रोगों को दूर करें। यह तृप्तिकर्ता और वीर्यवर्धक और रक्तपित्त नाशक है। यह परीक्षा किया हुआ है। अपने लंबे अनुभव में जब मैंने देश के पारंपरिक चिकित्सकों से इस फार्मूले की चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपके पास ऐसे मेडिसिनल राइस की जानकारी है जिनका प्रयोग करने से इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, तो देश के अलग अलग भागों के पारंपरिक चिकित्सकों ने बड़ी रोचक जानकारियाँ दी। उन्होंने 700 से भी अधिक प्रकार के मेडिसिनल राइस के बारे में बताया जिनके अलग अलग भागों का उपयोग करके इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। दक्षिण भारत के पारंपरिक चिकित्सकों ने 300 प्रकार के मेडिसिनल राइस के बारे में बताया। इनमें से ज़्यादातर मेडिसिनल राइस की खेती आज भी होती है, पर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आम लोगों को नहीं है। मैंने इन सब जानकारियों को एक रिपोर्ट के रूप में मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाई पंकज अवधिया के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस हैं, यानी शोध संदर्भ हैं। यह रिपोर्ट मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाई पंकज अवधिया में निःशुल्क उपलब्ध है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही यह डेटाबेस ऑनलाइन हो। धन्यवाद।